اس بات پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ لوط نے دروازہ بند کر لیا، ملائکہ گھر کے اندر تھے اور دروازے کے اندر سے ہی آپ قوم والوں سے جھگڑ رہے تھے اور ان کو قسمیں دے رہے تھے، وہ لوگ سب دروازے کے باخر تھے، آخر یہ لوگ دیوار پھاند کر اندر جانے کی تدبیر کرنے لگے، جب ملائکہ نے لوط کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، قالو یا لوتو انا رسول ربکا لن یصلوا الیک، اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم ان کی دسترس میں نہیں آئیں گے، یعنی دروازہ کھول دے پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. اس پہ حضرت لوط نے دروازہ کھولا، وہ اندر آئے، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کی طلب اجازت طلب کی، اجازت ملی اور انہوں نے اپنی وہی صورت اختیار کی جو ان کی عموماً اور معمول کے مطابق ہوتی تھی، پر پھیلا دیے اور جو بھی ان کی کیفیت ہوتی تھی یا ان کی شکل تھی، کچھ اس کی ڈسکرپشن بھی آتی ہے، اور پھر جبرائیل نے اپنا ایک پر ان لوگوں کے منہ پر مارا جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں نابینا ہو گئیں، گھروں کا راستہ بھی سجھائی نہیں دیتا تھا، فوراً یہ کہتے ہوئے پلٹ گئے، بھاگو بھاگو، لوط کے گھر میں روئے زمین کے سب سے بڑے جادوگر آئے ہیں جنہوں نے ہم پر جادو کر دیا. حضرت لوط کہنے لگے، ذرا ٹھہرو، صبح ہونے دو، کل صبح ہم تم سے سمجھیں گے، صبح کو تمہیں پتہ چل جائے گا. لوط نے فرشتوں سے قوم والوں کے ہلاک ہونے کی میعاد دریافت کی تو فرشتوں نے کہا کہ صبح کو یہ ہلاک ہوں گے. لوط علیہ السلام نے کہا، میں اس سے بھی جلد چاہتا ہوں، ابھی ان کو ہلاک کر دو تو بہتر ہے. تو اس پہ فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آگے آپ پڑھیں گے الصبح بقریب علیہ السل، کچھ اس طرح کے لفظ آتے ہیں کہ کیا صبح قریب نہیں. اب اس وقت جب عذاب کے یہ سارے منظر شروع ہو گئے تو لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا، کیا؟ فاسری بی اہلی کا بقت ام من اللیل، آپ گھر والوں کو لے کر کچھ رات سے ہی چل دیجئے. قط ٹکڑے کو کہتے ہیں، امام دہاق کہتے ہیں شب، اول رات گزرنے کے بعد، اور فجر اول یعنی جو صبح کاسب ہوتی ہے وہ وقت، یعنی عذاب صبح میں چونکہ آنا تھا تو آپ لوگ راتوں رات نکل جائیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھے، کوئی پلٹ کر نہ دیکھے. يَلْتَفِتْ کا لفظ جو ہے یہ لَفَتَح سے ہے، لَفَتَحُ اس کو موڑ دیا یا رائے سے پھیر دینا، اسی سے لفظ التفات بھی ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں نا نظر التفات، افتعال کے وزن پہ، اور تلفت باب تفاعل سے ہوتا ہے. مراد کیا ہے کہ کوئی لط پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے، یعنی ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے، ہاں مگر سب بچائے جائیں گے، الا امرأتک مگر تیری بیوی. اللہ اکبر، تیری بیوی نہیں ساتھ جائے گی، مراد کیا ہے کہ وہ ساتھ نہیں جائے گی اور یہ پیچھے مڑ کے دیکھ لے گی، بیوی کو ساتھ نہ لے جاؤ. آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. غابرین کے لفظ آتے ہیں، اسی سے لفظ پہ غبار بھی ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے. بیوی کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں، کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے اوپر جھنڈیاں لگا دیتی تھی، جب کوئی مہمان ایسے آتے تو قوم کو خبر دے دیتی، اور اس طرح اس عورت کی ہمدردیاں اپنی قوم سے رہیں. بعض دفعہ دیکھیے کہ عورتیں ساری زندگی شوہروں کے ساتھ گزار دیتی ہیں، لیکن بعض دفعہ خاندان کا فرق ہوتا ہے، برادری کا فرق ہے، ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ان کو اپنی برادری اچھی لگتی ہے اور یہی تانے دیتی رہتی ہیں کہ تم نے مجھے ادھر لا کے میرے ساتھ کیا ظلم کیا. نبی کی بیوی، صورت تحریم میں آپ پڑھیں گے، فخانتہما، خیانت کی ان دونوں نے، اور ان کی خیانت کیا تھی کہ قوم کے ساتھ ان کی محبتیں تھیں، قلبی جھکاؤ قوم کی طرف تھا. انہو مصیبہا ما اصابہم، اس کو وہی پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچے گا، مراد ہے عذاب، اسی سے لفظ مصیبت بھی ہے، سوات واؤبا. حضرت نوح کی طرح حضرت لوط کی بیوی بھی عذاب سے بچ نہ سکی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف کسی سے شادی ہو جانا یا رشتہ ازدواج قائم ہو جانا انسان کی بچت کی یا اس کے بچنے کی دلیل نہیں ہو سکتا، اصل بات ہے کہ انسان کے عمل جو ہیں وہ اس کو بچائیں گے. آج وہ لوگ جو اپنے شوہروں کی نیکیوں پہ مان کرتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہمارے شوہروں کے ساتھ کیا بننا ہے، بیویوں کو وہ بیچارے کہاں بچائیں گے؟ کائنہ موعدہم الصبح، ان کے عذاب آنے کا وقت یقیناً صبح ہے. یہ پچھلے حکم کی علت ہے، یعنی رات کو کیوں لے جاؤ؟ اس لیے کہ صبح سے پہلے عذاب آنے والا ہے. اس وقت پہ حضرت لوط نے درخواست کی کہ عذاب جلد آ جائے، تو فرمایا علیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ تھک گئے تھے نا ان کو سمجھا سمجھا کے، اب عذاب آتا ہے. فلما جا امرنا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، یعنی عذاب کا حکم، جالنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ کر زیر و زبر کر دیا، اوپر کی زمین نیچے، نیچے کی اوپر ہو گئی، اور یہ فرشتوں کا عمل تھا، الٹا کیا. کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کے اوپر ان کی بستیوں کو اچھالا تھا. امام بغوی کہتے ہیں قوم لوط کی 5 بستیاں تھیں، جبرائیل نے بستیوں کے نیچے اپنا ایک بازو ڈال کر اتنا اٹھا لیا کہ اوپر والوں نے مرغوں کی آواز اور کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، اور کسی کا کوئی برتن بھی نہ الٹنے دیا، کوئی سویا و شخص بیدار نہ ہوا، اور پھر بالکل الٹ دیا اور سب زیر و زبر ہو گئے. ان 5 شہروں کی آبادی 4 لاکھ یا 4 کروڑ تھی. اسی کو دوسری جگہ متفقات کہا، الٹی گئیں بستیاں افق سے. اور آج آپ کو بتایا کہ جہاں ڈیڈ سی ہے، کتنی گہری ہے وہ زمین، اتنے اوپر سے جا کے جب بستیوں کو نیچے مارا ہوگا، ذرا سوچئے تو صحیح. خدا نخواستہ کوئی جہاز گرے تو آپ دیکھیے وہ اپنے وزن اور اپنے بوجھ اور پریشر کے ساتھ زمین کے اندر دھنس جائے. کہاں یہ بستیاں فرشتے کے ذریعے سے اٹھا کے نیچے ڈالی گئیں، اسی لیے آج وہاں گہرے پانی کا ایک گھڑا پڑ چکا ہے اور وہاں بدبو ہے. آج تک اس زمین پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر ہم نے ان پر کنکر والے پتھر برسائے، یعنی الٹایا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، تاکہ جو بچے کھچے مقام ہیں، جو راستوں میں تھے، ان پر کنکروں کی بارش اور وہ ہلاک ہو. یہ جو سجیل ہے، یہ اصل میں سنگ اور گل ہے، سنگ گل اسی کا معرب ہے. عربی کے کچھ لفظ دوسری زبانوں سے آتے ہیں. سجیل سے مراد اقرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کیچڑ ہے. ایک جگہ آئے گا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، کہتے ہیں شروع میں پتھر تھے اور آخر میں خشک کیچڑ کی بارش ہوئی. اسی طرح کہتے ہیں اصل کیچڑ ہی تھے، کیچڑ خشک ہو کر پتھر بن گیا. اور اسی طرح سجیل سے مراد پختہ اینٹیں بھی مراد لی گئیں. تفسیر دوحاق میں اور اسی طرح بعض کہتے ہیں سجیل کا لفظ اسجل سے بنا ہے، اور اس جال کا معنی ہوتا ہے رواں کر دینا، دے دینا، یعنی ہر پتھر بھیجا ہوا اور دیا ہوا تھا. اور اسی طرح سجل سجل سے بھی ہے لکھا ہوا، اللہ نے پتھروں پر لکھ دیا تھا کہ قوم لوط کو ان سے عذاب دیا جائے گا. کہتے ہیں جو پتھر برسے تھے اس کے اوپر نام لکھے ہوتے تھے ان کا، کہ یہ کس پہ پڑے گا. منزوت تہ پتہ، نون دعات دال، نسدن کا معنی ہوتا ہے ایک چیز پر دوسری چیز چننا. کبھی آپ نے کلاشن کوف میں گولیاں بھرتے کسی کو کسی تصویر میں دیکھا ہو، وہی کیفیت ہے. ٹائیگر دباتے ہیں نا، پھر ایک پہ ایک گولی چلتی ہے، تابڑ توڑ حملہ جس کو کہتے ہیں، یہ ہے لفظ منزوت. مسومتن عند ربک، جو نشان زدہ تھے تمہارے رب کے پاس. ابن جریج کہتے ہیں کہ ان پتھروں پر ایک خاص علامت تھی جو زمین کے پتھروں کے ہم شکل نہ تھے. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عذابوں سے محفوظ رکھے. قتادہ اور اکرمہ کہتے ہیں اس پر سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں. حسن اور سدی کہتے ہیں کہ مہر زدہ تھے، یعنی نشانی لگی ہوئی تھی، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر وہ گرنے والا تھا. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ اجاڑ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھیں. یہاں ظالمین سے مراد مشرکین مکہ. اسی طرح اسی کی ظالمین کی تفسیر کی جاتی امت کے ظالم لوگ، یعنی وہ لوگ جو ادھر سے گزرتے تھے. وہ ادھر سے گزرا کرتے تھے، مکہ والے اپنی تجارت کے سفر میں ادھر سے گزر کے دیکھا کرتے تھے، اور ان کے اندر یہ کہانیاں مشہور تھیں کہ جب کسی قوم نے نہیں مانا تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ شام کی طرف جاتے ہوئے یہ راستے میں آتی تھی اور بعید دور نہیں تھی. ہیا سے مراد پتھر یا مقام ہے، اور وما ہیا نہیں تھی یہ من الظالمین ابھی بعید، کہ یہ چیزیں ہیا کیا ہیں، یہ بستیاں، قریہ بستی جو ہے وہ مؤنث ہے، اسی لیے یہاں ہیا. تو پھر یہاں بعید آنا چاہیے تھا، لیکن بعید مذکر میں آیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہیا سے مراد پتھر یا مقام ہے، تو لفظ مؤنث نہیں بلکہ یعنی بس اس کا معنی سمجھ لیں کہ مذکر کا ہے. تو یہ تھی قوم لوط. آج کے دور میں اس برائی کو اتنا پلتا اور پھلتا پھولتا دیکھ کر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا غضب آتا ہوگا، کہ اس قوم میں جب قومیں ایسے کام کرتی تھیں، وہی ذات آج بھی لوگوں کو پکڑ کے رکھ سکتی ہے، لیکن کیوں نہیں پکڑتی؟ اس کا حوصلہ ہے، وہ الحلیم ہے، وہ الصبور ہے، وہ لوگوں کو موقع دینا چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو صحیح کہ کل قیامت کے دن یا پھر دنیا میں ہی اللہ ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. سورہ ہجر آیت 76 اور سورۃ عنکبوت آیت 35 میں بھی اس قوم کا تذکرہ آئے گا، وہاں بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت لینے والا بنا دے. اور آج یقین کریں کہ آج کے دور کا یہ اتنا ہاٹ ٹاپک ہے، آپ جتنا دنیا میں گھومتے پھرتے جائیں آپ کو ہر ملک میں ایسے لگے گا کہ یہ دوسری جگہ سے زیادہ ہے، ہر جگہ دوسری جگہ سے زیادہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ مسلمان بچوں کے منہ سے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں. ایک کہیں بھی تھی میں، دوسری کسی اور جگہ تھی، تو مجھے ایک بچی نے یہ سوال کیا تھا کہ بتائیں یہ بری بات کیوں ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ ہم آزاد ہیں، ہم کھیل سکتے ہیں، ہم فن لے سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنے بارے میں کیوں اب چوائس نہیں لے سکتے؟ اور یقین کریں کہ سوال کرنے والی کو بہت بڑی عمر کی بچی نہیں تھی. سوچنے کی بات ہے، آنکھیں کھولنے کی بات ہے. جس تیزی سے ہم دنیا کے اندر انوالو ہوتے جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے یہ چیزیں گھروں میں آتی جا رہی ہیں. اور مجھے تو خوف آتا ہے اس وقت کا سوچ کے کہ جب یہ سرے عام لیگلائز کر کے پیش کیا جائے گا. آپ دیکھیے کہ آج سے 10-5 سال پہلے بہت برا لگتا تھا کسی بوائے فرینڈ شپ، گرل فرینڈ شپ کا. میرا دل نہیں چاہتا وہ لفظ زبان پہ لے کے آؤں، لیکن پاکستان میں اگر کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے افیئر پتہ چلتا تھا تو یاری کہتے تھے، اور بعض دفعہ بچیوں کو مار دیا جاتا تھا. آج انہی مسلم گھرانوں میں میں بڑے آرام سے بڑے ڈائلیوٹڈ فارم میں شک بات کرتے دیکھتی ہوں. ہاں یہ میرے اپنے بیٹے کی پسندیدہ ہے، یہ اس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، یہ ملتے ہیں، یہ ویکینڈس پہ جاتے ہیں، ہاں یہ بیٹی ہے، یہ اس کو اپنی بھی اپنا خود پسند کر. جب ماں باپ یہ جملہ بولتے ہیں کہ خود پسند کر لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کہ شیطان کبھی بھی انسان کو کسی حد پہ رکنے نہیں دیتا. ہمیں کسی کے لیے کوئی غلط بات نہیں سوچنی، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے.